Blood of Eden, Peter Gabriel i Sinéad O'Connor, a później Kingdom of Rain i Sinéad O'Connor oraz Matt Johnson w rolach głównych wokalnie. Teraz przed nami kolejne dwa utwory: Asian Dub Foundation, Thousand Mirrors i Afrocell Sound System Release. Broken Za nami dwa utwory, w których Sinead O'Connor gościnnie zaśpiewała. A Thousand Mirrors grupy Asian Dub Foundation i Release zespół Afro Soul Sound System. Na zakończenie prezentacji piosenek z udziałem Sinead, Massive Attack i Special Cases. To był fragment albumu grupy Massive Attack, 100th Window. Special Cases to tytuł utworu. Gościnnie zaśpiewała Sinead O'Connor. Do końca programu posłuchamy utworów z roku 1987, czyli z tego, w którym Sinead O'Connor debiutowała pełnowymiarowo, czyli płytą długogorającą The Lion and the Cobra. Na początek Korba, zespół trójmiejski, który w roku 1987 debiutował płytą długogorącą Motywację. Patrz,

kupić nas. Sprzedajecie nasz bezcenny czas. Wciąż myślicie, że to tylko tłum. Zabraniacie dźwięku wszystkich stron. Dokładnie wiem, że jesteście ludźmi tak jak my, choć czasami płaca wam się śni. Za nami dwa przeboje zespołu Kobranocka z płyty Sztuka jest skarpetką kulawego. Kombinat oczywiście z repertuaru Republiki i nikomu nie wolno. A teraz już Armia. Yeah. wysłuchaliśmy dwóch utworów grupy Armia. Oba znalazły się na debiutanckim albumie tej formacji, nagrywanym w roku 1987, a wydanym w 1988. Płyta nosiła tytuł po prostu Armia. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już się z Państwem powoli żegnam i zostawiam z utworami grupy DAB. Moje paranoje i podzielono świat. Grzegorz Hoffman, spokojnej niedzieli, do usłyszenia. bogów tysiąc gwiazd.